Убачыць нешта незвычайнае ў такой назве мог толькі іншаземец, зусім не абазнаны ў мінуўшчыні гэтыя краіны, бо ад школьных гадоў кожны яе грамадзянін ведаў, што мыш старажытны сімвал тутэйшай дзяржаўнасці. Гістарычныя крыніцы сведчылі, што выявы грызуна з вострай пыскаю і доўгім хвастом з'явілася на дзяржаўным гербе болей за 500 гадоў таму, за часамі ўладарання аднаго з далёкіх і найвыбітнейшых продкаў цяперашняга манарха, які ўсе свае ўказы нязменна завяршаў традыцыйнай формаю, а таксама сядзець усім ціха, як мыш пад венікам. Адзінае, што змянілася ў дзяржаўным гербе за 5 стагоддзяў, гэта колер. Старажытная шэрая мыш пакрысе святлела і ўжо ў мінулым стагоддзі набыла шляхетны белы колер, што ў геральдыцы, як вядома, адпавядае срэбру і азначае чысціню, дабро і незалежнасць. Ордэн ляжаў перад каралём на пурпуровай ядвабнай падушцы і вясёлка вазяў усімі сваімі эмалямі і дыяментамі. Кароль паводле даўняй завядзёнкі не даслухаў даклада, але не адправіў свайго візаві далей мацаваць бяспеку, а запытаўся, каго той бачыць кавалерам найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды. Шэф галоўнай службы краіны колькі разоў пакратаў эспаньелку, што магло азначаць лёгкую збянтэжанасць. Стары надзейны паплечнік манарха, пэўна ж, ведаў, хто заслугоўваў ордэна нязмерна больш за ўсіх астатніх, аднак вырашыў перамаўчаць. А кароль або яшчэ не вызначыў найбольш заслужнага кандыдата, або сумняваўся, бо ўважліва праглядаў спіс сваіх падданых. У глыбокім одуме ён нават сунуў сызвалоснік, і яго плех заблішчэў у промнях ранішняга сонца, хоць і не так зырка, як ордэн. Трэба, карыстаючыся момантам, зацеміць, што кароль, не ўважаючы на згаданы плех, быў чалавек яшчэ досыць малады, павабны і поўны сілаў. Ён рэгулярна гуляў тэніс і, надзеўшы дзеля скідвання вагі бронекамізэльку, бегаў трушком вакол сваёй рэзідэнцыі. Нарэшце кароль адарваў вочы ад паперы. А што, калі мы ўзнагародзім нашага пісьменніка? Гэта выдатная кандыдатура, ваша вялікасць. Але у нас у краіне няма ніводнага чытача. Сапраўды? А чаму ты думаеш, што гэта істотна? Мы ж збіраемся ўзнагародзіць пісьменніка, а не чытача. І потым сам пісьменнік, пэўна, чытае свае творы. Прынамсі, у той час, калі іх піша. Сёння я запрашаю пісьменніка на вячэру. Увечары кароль і пісьменнік сядзелі адзін насупраць аднаго за вытанчана сервіраваным сталом. Яны былі прыкладна аднаго веку, дзесьці паміж 40 і 50 гадамі, у пары мужчынскага росквіту. Але калі кароль меў каштанавы сызвалоснік, то пісьменнік натуральную шыкоўную фрызуру такога ж колеру, хоць ужо і кранутую высакароднай сівізною. У барокавым інтэр'еры залі для вячэраў з блізкімі гасцямі роўна гарэлі ў старадаўніх срэбраных кандэлябрах вялікія свечкі з няўлоўным тонкім водарам. Камін дыхаў духмянай цеплынёю, а побач на зграбнай мармуровай кансолі чакаў свайго ўладальніка ордэн белай мышы. Утульнасці дадавала і прысутнасць маладой прыгожай жанчыны, якая таксама сядзела за сталом, але не поруч з каралём і пісьменнікам, а воддаль, так што магла і чуць размову, і губляць яе нітку, калі б гаспадар з госцем прыцішылі галасы. Густыя кучаравыя агнёва-жарыя валасы жанчыны, якія вольна падалі на аголеныя плечы, дзівосным чынам спалучаліся з глыбокім аквамарынам вачэй, прыводзячы на памяць гераіняў Гофмана і Праспера Мерыме. Кароль дыпламатычна называў жанчыну «гаспадыняй», і пра яе сапраўдны статус заставалася толькі здагадвацца, прымаючы пад увагу тую акалічнасць, што манарх ужо колькі гадоў быў удаўцом. Я спадзяюся, ты падаруеш мне свае апошнія кнігі. Не, ваша вялікасць, не падарую. Чаму? Мае кнігі ўжо шмат гадоў не выходзілі. Але ты ўсё адно пісьменнік. Магчыма, бо я па-ранейшаму пішу ў стол. Тым больш. Так і павінен жыць сапраўдны пісьменнік. Як казалі рымляне, хабэн суа фата лібеллі. І кнігі маюць свой лёс. Я рады, што не памыліўся і хачу падпісаць указ пра ўзнагароджанне цябе ордэнам белай мышы. Хачу табе канфідэнцыйна прызнацца, што твае зласліўцы не драмалі. Падсунулі мне, разумееш, спіс насельніцтва. Знайшлі фармальную падставу. Я хацеў бы ведаць, якую, калі гэта, вядома, не таямніца. Ну, якая таямніца? У спісе насельніцтва ў нас нібыта няма ніводнага чытача. О, важкі аргумент. Аргумент. Ты пісьменнік. Перад табой вечнасць. Падлі нам віна. А што калі вечнасць не бясконцасць часу, а ягоная адсутнасць? Можа, вечнасць выміраецца толькі чалавечым жыццём? Ты варты ордэна ўжо за адны гэтыя словы. Але ж, ваша вялікасць, у спісе насамрэч няма ніводнага чытача. Ты мяне здзіўляеш, пісьменнік. У спісе няма. Да прыкладу, няма ніводнага падданага. Дык што ж з гэтага вынікае? Сярод жыхароў нашай краіны ёсць адзін кароль і адзін пісьменнік. У той самы час няма ніводнага падданага і ніводнага чытача. Якая выснова? А такая, што мы з табой у нечым роўныя. Ты ў нечым таксама кароль, а я ў нейкім сэнсе пісьменнік. Прапаную за гэта выпіць. У вас выдатнае віно. Ты мусіш ведаць, што свет мяняецца ў залежнасці ад таго, якімі вачыма мы на яго глядзім. Цвярозае ўспрыманне толькі адно з магчымых. Старажытныя германцы нездарма ўсе важныя пастановы абмяркоўвалі двойчы: на цвярозую галаву і ніштавата прыняўшы. Не буду пярэчыць. Адзін мой знаёмы філосаф калісьці казаў, што цвярозасць — гэта маці мяшчанства, а мастацтва і навуку нарадзілі п'яная блудніца з галодным аскетам. Выдатна сказана. Я таксама меў знаёмага філосафа. Памятаю, аднойчы мы доўга гутарылі з ім пра жыццё і смерць, момента моры. Але не будзем пра гэта. Перад галоўнай стравай каралеўскага стала. Дарагая, распарадзіся падаваць гарачае. І я не пачуў твайго адказу. Твой адказ. Настойліва рэкамендую. Гэта традыцыйная страва нашай дынастыі. Ад таго часу, як каралеўская армія ў 16 стагоддзі дашчэнту разбіла арду нашага заклятага сябра вялікага князя Вавана і захапіла ў палон яго самога і ўсіх ягоных бараноў. Злыя языкі кажуць, што пераможцы пакаштавалі тады смажаных кумпякоў самога вялікага князя. Вядома, гэта не болей, чым агідныя чуткі, якія запусцілі самі пераможаныя, каб кінуць цень на наш еўрапейскі народ. Здаецца, хтосьці з французскіх класікаў пісаў, што чалавек гэта тое, што ён есць. Стендаль любіў яечню, Гофман ствараў свае вусцішныя апавяданні, прывязаўшы да носу кавалачак жытняга хлеба з кменам, каб увесь час чуць ягоны водар. А яшчэ ён пісаў на моцным падпітку, і чым болей піў, тым вышэй узлятала ягоная фантазія. Леў Толстой страшэнна любіў свежыя гуркі, проста з ляхі. А расійскі мастак Саўрасаў, ну, памятаеце, ваша вялікасць, той, што намаляваў гракоў, якія прыляцелі, амаль нічога не еў, а толькі піў гарэлку і закусываў яе журавінамі. Кажуць, у нашай краіне гракі ўжо не лётаюць у вырай. Я таксама заўважыў. І чым ты гэта тлумачыш? Думка арнітолагаў мне невядомая. А пры чым тут арнітолагі? Я хачу ведаць, чым гэта тлумачыць у вашым асяроддзі. Да вы мяне крыху здзіўляеце, ваша вялікасць. Можаш не адказваць. Я выдатна ведаю гэтую показку. Гракі баяцца, што іх саб'юць на мяжы з зенітак, альбо не пусцяць назад, калі яны будуць ляцець з выраю. Ваша вялікасць. На што? Што ваша пісьменніцкая моць? Я ўзнагароджваю цябе найвышэйшым дзяржаўным ордэнам, а ты круцішся, як уюн на патэльні. У мяне, ваша вялікасць, ёсць 4 правілы. Не верыць, не баяцца, не прасіць і не дзячыць. Мы каралі вынятак з правілаў. Пісьменнікі, спадзяюся, таксама. А правілы, мой дарагі, бываюць і ў каралёў. Я, да прыкладу, мог узнагародзіць самога сябе. Да гэта не ў маіх правілах. Рекамендую келіх бажале з прыемнасцю. Але факт застаецца фактам. Я не маю ніводнага чытача, і ад гэтага нікуды не схаваешся. А ў мяне няма ніводнага падданага. Гэта не адно і тое ж. Вы, ваша вялікасць, можаце выдаць указ і прызначыць сваімі падданамі ўсіх жыхароў краіны, апрача дыпламатычнага корпусу. Паслухай, пісьменнік, з такім самым поспехам я мог бы прызначыць усіх нашых грамадзянаў тваімі чытачамі. Ды толькі ёсць рэчы, якія не вырашаюцца указамі. Сказаць, дзе я бачыў такіх падданых? Сапраўдны падданы ганарыцца сваім манархам. Я называю гонар манарха дзяцей. Шмат у каго я бачыў вашы партрэты. Бачыў вашы партрэты. Рассуіс вокабуліс мамінара. Называй рэчы сваімі імёнамі. Ваша вялікасць мае сантымент да лаціны? Выдаткі адукацыі. Ты ведаеш, хто ўгаварыў мяне змяніць наш статут? Змяніць, каб унесці туды артыкулы пра скасаванне смяротнага прысуду і пра тое, што ў нашай краіне знаходзіцца геаграфічны цэнтр кантынентаў. Гэты чалавек першы павесіў у кабінеце мой партрэт. А потым ён жа першы і здрадзіў мне. А перад тым, як уцячы па каналізацыі за мяжу, пакінуў мне ліст. Ты чуў, што ён там напісаў? Зрэшты, адкуль ты мог чуць? Мой першы прэм'ер-міністр пісаў, што ніколі не любіў мяне, што нават калі б цэнтр кантыненту і самога сусвету знаходзіўся не проста ў маёй краіне, а непасрэдна ў маёй задніцы, і нават калі б пра гэта сведчыў статут, ён усё роўна не сеў бы са мной нават пасру... Чціце, ваша вялікасць, тут жанчына. Дзе? Яна... Яна ўсё ведае. Ну, што ты скажаш, пісьменнік, пра гэты ліст? О, пакідаючы сэнс на сумленне аўтара, скажу, што сфармулявана даволі хвостка. Не адчуваецца стыль. Вось-вось. А ты не здагадываешся, хто мог яму дапамагчы? Што гэта... За стыліст. Назавем рэчы сваімі імёнамі. Цябе ніхто не чытае, а мяне ніхто не любіць. Я прапаную выгодныя ўмовы. Тваім чытачом буду я. А я вашым падданым. Не здагадаўся. Маім... улюбёным пісьменнікам. Я мяркую, разам нам не будзе сумна. Будзем сустракацца ось тут, ля каміна. Ты кажаш, вечнасць – гэта адсутнасць часу? А што ў такім разе смерць? Мой знаёмы філосаф лічыў, што смерць – нішто. Але што мы – ну, там, будзем адчуваць гэтае нішто. Карацей кажучы, ты згодны? Ваша вялікасць. Больш ні слова! З твайго дазволу я на хвіліну адлучуся. Улічы яшчэ тую акалічнасць, што найвышэйшая дзяржаўная ўзнагарода дасць табе магчымасць выдаць свае кнігі. А? А як вас завуць? Пс. А вось і я. Вы тут не сумавалі? Як справядліва казалі ў часы Тамаша Аквінскага, а таксама і значна пазней, «Солос кум соло нон когітабунтур орэр, патер ностер». Хоць вы мяне зарэшце, люблю лаціну. Яснасць думкі, чаканнасць фразы. О, а дзе, дарэчы, наш десерт? Той філосаф, з якім мы абмяркоўвалі праблемы жыцця і смерці, чамусьці лічыў, што смерць – субстанцыя сіняга колеру. А бывала, ён наогул пачынаў гаварыць гатовымі афарызмамі, як гэта, а? Нават перапраўляючыся цераз стыкс, людзі баяцца патануць. Не дрэнна, а? А ты, пісьменнік, не баяўся б, праўда? А што вы хочаце гэтым сказаць, ваша вялікасць? Да так, успомнілася. Аднойчы ён пашоў сябрам у лазню. От цікава, да чаго гэта на ноч успамінаюцца філосафы? Часам трэба стаць кантам дзеля бюста якой-небудзь бландзінкі, а? Альбо гегелем дзеля дубці якой-небудзь брунеткі. Скажы, пісьменнік, у цябе ёсць жонка? На жаль. На жаль, ёсць? Ці, на жаль, няма? Мне узгадваецца старая сентэнцыя: дрэнная жонка не прычына філасофіі, дрэнная жонка яе вынік. У мяне жонкі ніколі не было, магчыма, таму што я не філосаф. А як наконт дзяцей? Дзеці у цябе ёсць? Ну, напэўна, ёсць. Ах ты, стары сатыр. Як гэта пісаў хтосьці з вашай браты, ведае дам і верыць у іх прызначэнне. А ты выпадкова не заходзіў па дарозе сюды ў туалет? Як мне памятаецца, не. А што, ваша вялікасць, там захоўваюцца нейкія дзяржаўныя таямніцы? Не-не, там з'явілася налепка. Выяві, што ты сеў на ачко, узняў вочы, а насупраць твой партрэт з дыёцкім надпісам «Рукі прэч ад нашых дзяцей». Да пляваць я хацеў на іхніх дзяцей! Значыцца, так. Я рады паведаміць, што ў цябе з'явіўся чытач. Я папрасіў шэфа бяспекі паглядзець, што ты там папісваў у стол. З гэтага вынікае, прынамсі, адно. Фармальную прычыну тваіх сумневу мы ліквідавалі. Прапаную выпіць за твайго чытача і твой ордэн. Магу прыняць прапанову толькі часткова. Я прадбачу такое развіццё падзеяў, ваша вялікасць. У гэты момант мае рукапісы ўжо за мяжой. Пісьменнік можа не мець чытача, але мець адданага сябра. О, адданы сябр – это бясценны капітал. А ты, бачу, непапраўны аптыміст. Ваша вялікасць, уся розніца паміж аптымістам і песімістам толькі ў прапанаванай імі даце канца свету. Ну, не была сказана. Зрэшты, гэта не мяняе сутнасці справы. Калі твае рукапісы сапраўды за мяжой, значыць, у цябе з'явіўся замежны чытач. Тым лепей. Выдатны доказ дасягненняў айчыннай літаратуры. Я падпішу указ пра тваё ўзнагароджанне сёння ж. Але я магу не з'явіцца на цырымонію ганаравання. Будзе скандал, ваша вялікасць. А мне да фені. Ды ніякага скандалу не будзе. Наша газета надрукуе указ і паведамленне, што ўручэнне ордэна адбылося непасрэдна ў палацы, у цёплай, амаль сямейнай абстаноўцы. Ты сказаў спіч з падзякай ураду і асабіста каралю за клопат пра нацыянальную літаратуру. Mondus vult decipi, ergo decipiatur. Свет хоча быць падманутым, дык нехай падманваецца. Але пра тое, што не паспеў я выйсці адліць, як ты пачаў не без поспеху клеіць маю жанчыну, я загадаю не пісаць. Ось яна! Удзячнасць падданых! Я лічыў яна лепшым доказам таго, што жанчыны маёй краіны найпрыгажэйшыя ў свеце. Яе вейкі былі для мяне крыламі вачэй, а вусны сцежкаю ў Эдэм. Я называў яе ўвасабленнем жаноцкасці і вернасці. Казалася ж, што па сумяшчальніцтве гэта ўвасабленне здрады. Падыдзі сюды. Ты не ўлючыў аднаго, пісьменнік. Калі я казаў пра ваша падабенства з каралямі, я не крывіў душой. Але мы, каралі, маем справу з рэальнымі людзьмі. А вы, пісьменнікі, з народжанымі вашай фантазіі фантомамі. А нейкі ёлуп яшчэ назваў вас інжынерамі чалавечых душаў. Это мы, інжынеры чалавечых душаў. Мне было забаўна назіраць, як ты спрабуеш выслізнуць. Але я высакародны і літасцівы манарх. Апрача ордэна, я ўзнагароджваю цябе яшчэ і гэтай жанчынаю. Забярэш яе з сабой. У жылах яе продкаў не было блакітнай крыві. Але шлыхаецца яна, як каралева. А калі згадаць нашу нябожчыцу каралеву, то непараўнальна лепей. Я не дазволю казаць пра жанчыну ў такім тоне. Спакойна, пісьменнік. Ты ж не хочаш, каб заўтра ў сталічнай каналізацыі знайшлі свеженькі труп маладой прыгажуні. Пагатоў, калі яна шлыхаецца, як каралева. Вось бачыш? Не хочаш. Я цябе разумею. Такія экземпляры наш нацыянальны скарб. Мне няма чаго сказаць вам, ваша вялікасць, апрача таго, што вы ведаеце, кнігі, як і дзеці нараджаюцца ў пісьменнікаў ад жанчын. Мы можам ісці? Ідзі. І памятай, што ты як адзіны наш пісьменнік і адзіны кавалер ордэна белай мышы. Заўсёды пад маёй апекаю і абаронай. А яна? А яна пад тваёй. Ты ж моцны. У нечым ты амаль роўны каралю. Але ёсць розніца. Кароль можа паклапаціцца пра пісьменніка лепей, чым пісьменнік пра караля. Ты памятаеш, што адказаў іспанскі кароль на пытанні французскага калегі пра тое, як маецца Сервантэс? Ідзіце з Богам. Застаўшыся адзін, манарх з хвіліну пасядзеў задуменні, потым са смакам з'еў персік і выклікаў да сябе шэфа службы бяспекі. Чалавек з абліччам сямейнага доктара эпікурэйца ўжо чакаў за дзвярыма. Ён паставіў каля каміна дзве скураныя валізкі, выцягнуў нататнік і падрыхтаваўся да нечарговага даклада, ды кароль рухам рукі спыніў яго. Пісьменнік жыве адзін? Але? Гэта добра. Калі чалавек пазбаўлены сямейнай мітусні, ён засяроджваецца на вечных праблемах. Дарэчы, цырымонія ўзнагароджвання ўжо адбылася. Заўтра ў газеце з'явіцца паведамленне. Пісьменнік выступіў з удзячнай прамовою. Не зрабіць гэтага было б вяршыняю неўдзячнасці. Пагатоў, атрымаўшы дадатак да ордэну ў выглядзе былой каралеўскай наложніцы. Зрэшты, табе ўжо далажылі. Сядай. Дзе рукапісы? Вось. Праблемаў з сябрам не ўзнікла? Ну, мы душэўна паразмаўлялі, і я выправіў яго да пісьменніка за 5 хвілінаў да таго, як тэлефанаваць пра вашае запрашэнне. Ну, пісака, вядома, адразу насцярожыўся, і праз гадзіну сябр сеў у таксоўку і з 2 гэтымі валізкамі. Адзінае, што там кодавыя замкі. З эстэтычных меркаванняў я вырашыў іх не чапаць. Можаце зрабіць дэфларацыю ўласнымі рукамі. А што нельга было спытаць код? Мы не паспелі. Што значыць не паспелі? Працавалі ў цэтноце, ваша вялікасць. Істотная акалічнасць. Пісьменнік не прызнаваў кампутара і заўсёды пісаў простай шарыкавай асадкай. Мне заўсёды падабаліся людзі кансерватыўнага складу. Іх лепей разумееш. З імі меней клопату. Але ў свеце няма дасканаласці. Гэтыя людзі абцяжараныя сваімі старамоднымі ўяўленнямі. Таму клопату хапае. Якія варыянты развіцця сюжэту ты прапануеш? Ты ператаміўся. Першае абсалютна непрымальна, і другое, і трэцяе папаўзуць чуткі. Пункт 4. Ты што, зусім з'ехаў з глузду? Сёння я вешаю табе на грудзі ордэн, а заўтра ты сам. Дарэчы, я падпісаў таемны ўказ. Насамрэч, ордэн атрымаеш ты. Начальнік бяспекі з неўласцівым яму, здавалася б, спрытам спружыніста ўскочыў і па-вайсковаму выцягнуўся. Ордэн белай мышы па-ранейшаму ляжаў на ядвабнай падушачцы, пераліваючыся дыяментамі, якія ад пошугаў агню ў каміне набывалі чырвоны колер. Кароль падняўся услед за сваім познім госцем і прышпіліў яму ўзнагароду насупроць сэрца. Ну, а цяпер скажы, ты хочаш заўтра учыніць суіцыд? О, ужо лепей. А што? Стары добры сродак, выпрабаваны на філосафе, толькі не проста доўгатэрміновая камандзіроўка, а творчая. Творчая, доўгатэрміновая камандзіроўка. Берлін, Рым, Парыж. Што там яшчэ? У паведамленні для прэсы абавязкова падкрэсліць. За кошт дзяржавы. І гэта святая праўда. Калі будзем выпраўляць, ваша вялікасць? Мяркую, аптымальны час сённяшняя ноч. Скажам, а першай. Аформіш ад'езд уласнаручна. А жанчына? Ну, каб яму не было сумна. А вы дазволіце? Ах ты, стары грахаводнік. Ваша вялікасць, ну хіба не казалі вы, што грахі гэта ўчынкі, якія прыемна ўспамінаць? Яна ж будзе яшчэ тёпленькая. Ад ягоных абдымкаў. У гэтым ёсць свой шарм. За адным разам пакажам пісьменніку цікавае кіно. Ну, так бы мовіць, на дарожку. Апошнія словы каралю чамусьці не спадабаліся. Ён дэманстрацыйна глянуў на гадзіннік. Залатыя стрэлкі алебарды рыхтаваліся сустрэцца на лічбе 12. Пачуўшы, як ад палаца ад'ехаў мерседэс шэфа бяспекі, кароль загадаў неадкладна выклікаць міністра паліцыі. Галоўны паліцыянт краіны быў поўнаю супрацьлегласцю шэфа бяспекі, высокі, падхорцісты і да бляску выгалены. Кароль сардэчна павітаўся з ім за руку, пасадзіў госця за стол і наліў віна. Не, нічога не здарылася. Проста захацелася пасядзець з чалавекам, якому давяраеш, нібы самому сабе. У краіне такіх двое. Ты і начальнік службы бяспекі. І ён толькі што пайшоў. Дзяржаўныя справы. Засталося пару нюансаў, якія мы не паспелі абмеркаваць. Я не затрымаю цябе. Праз гадзіну будзеш абдымаць сваю здобную жоначку, або каго захочаш. А пакуль узбадзёрся старым добрым бургундскім, бараніна, праўда, астыла. Міністр паліцыі акуратна асушыў келіх, прамакнуў вусны сурвэткаю і агледзеў стол. Рэкамендую ласінай каўбаскі. Галоўны паліцыянт пасунуў да сябе талерку і са смакам узяўся закусваць. Тым часам кароль падсеў да бюро у стылі ампір і пачаў хутка пісаць. Праз колькі хвілінаў на пакладзеным перад ім аркушы начальнік паліцыі прачытаў: «Сёння табе не давядзецца спаць. Паступілі надзвычай дакладныя звесткі, што блізу гадзіны ночы ў сталіцы будзе здзейсненае дзёрзкае і цынічнае забойства. Пра астатнія пагаворым у палацавым парку. Сцены маюць вушы і ў каралеўскіх рэзідэнцыях». «У адных людзях жыве Бог, у другіх д'ябал, а ў некаторых адно глісты і мікробы». Вярнуўшыся праз чвэрць гадзіны ў залю, кароль наліў сабе віна, але піць не стаў. Ён падышоў да дзвюх, прынесеных шэфам бяспекі скураных валізак, паважыў іх у руках і выбраў больш пакоўную. Паклаў яе на камінную дошку, трохі пакруціў колцы замкоў і, упэўніўшыся ў іхняй надзейнасці, дастаў шуфляды бюро вялікі паляўнічы нож. Праверыўшы ягоную вастрыню, кароль застаўся задаволены і ўвагнаў джала ў валізку. Нож акуратна разрэзаў светла-брунатную скуру па перыметры. Валізка была наладаваная простымі папяровымі тэчкамі на тасёмках. Кароль пасунуў да каміна сваё цяжкое, абабітае зялёным аксамітам крэсла, паставіў на камінавую дошку келіх з віном і паклаў на калені верхнюю тэчку. Ён, не спяшаючыся, развязаў белыя тасёмкі, але раптам ускочыў і з лютасцю шпурнуў тэчку ў камін. З наступнай тэчкай усё паўтарылася. Другую валізку ён распаласаваў ножам крыж-накрыж і рвануў скур рукой. Вынік быў той самы. А вось што было далей, ніхто дакладна не ведае. Я раскажу табе абодва варыянты. Паводле першага, у тэчках ляжала некранута чыстая папера. Паводле другога, папера ў тэчках таксама ўяўляла сабой белую неруш, але пасярод кожнага верхняга аркуша было каліграфічным почыркам выведзена: «А вось табе, табе які больш падабаецца? А? Гэта за мной. Ну, нічога, ты тут пакуль пасядзі, а я вярнуся і табе шмат цікавага распавяду. Усё будзе добра. Ты толькі дачакайся».